Sarananga cha ตยามเมธัมมังสรณังกาจามิตติยามเมสังฆังสรณังกาจามินัตถิเมสรณังอัญญังโพธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโหตุเมจยมังกาลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโหตุเมจยมังกาลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังมิเจติยังสัพพังสัมปทาเนสุปฏิเทตังสาเตมิกาธาตุมหาโพธันโพธารปังสกาลังสารามในมีนาปุญญกรรมเมนะสัมเบพยาวินาสันตุเนปานังอธิกันตุงเอสาปะโดคาปะโมชามิง Xin thỉnh tất cả các vị chư thiên, chư phạm thiên sắc giới và tất cả các vị vua trời như Ngài Tha Tá Rách Thá, Ngài Ú Run Hát Cá, Ngài Ú Ru Bắc Cá, Ngài Cú Vua Rá cùng tất cả các vị chư thiên ngự trên cầu trời Tứ Đại Kiên Dương, Đức Vua Sắc Cá cùng tất cả chư thiên ngự trên cầu trời Đao Lợi, Đức Vua Xú Gia Má cùng tất cả chư thiên ngự trên cầu trời Dạ Ma, Đức Vua Sanh Tút Chí Tá cùng tất cả chư thiên ngự trên cõi trời Đâu Sức, Đức Vua Xú Niêm Mí Tá cùng tất cả chư thiên ngự trên cõi trời Quá Lạc Thiên, Đức Vua Bá Rá Niêm Mí Tá cùng tất cả chư thiên ngự trên cõi trời Tha Hóa Tự Tại cùng tất cả các vị chư thiên hộ trì mỗi người chúng tôi, chư thiên ngự xung quanh nơi đây, chư thiên ngự xung quanh nơi chùa Vũ Quang, chư thiên Chúa Địa Ngục Gia Má cùng tất cả các bậc thầy tổ của tôi đã quá dạng từ nhiều kiếp quá khứ cho đến kiếp hiện tại này, cùng tất cả các vị chư thiên ngự trên các đỉnh núi, chư thiên ngự các bờ sông, chư thiên ngự trên hư không, chư thiên ngự trên các đền đài cung điện, trên các cõi trời, chư thiên ngự trong các tỉnh thành, chư thiên ngự trong nước, chư thiên ngự ngoài nước, chư thiên ngự trên toàn thế giới, chư thiên ngự các rừng rú, chư thiên các cây cối, chư thiên ngự các ruộng vườn, chư thiên ngự các làng mạc, chư thiên ngự trên mặt đất, chư thiên dạ so, chư thiên càn tháp bà, chư vị lâm dương ở dưới nước hoặc trên bờ ở xa gần nơi đây, cùng tất cả các vị phi nhân ngạ quỷ Atula khắp mọi nơi gần xa xung quanh nơi đây, xin thỉnh tất cả các vị quy tụ đến đây để nghe chúng tôi tụng kinh Barita. Sau khi nghe chúng tôi tụng kinh Barita rồi thì xin tất cả các vị chư thiên luôn luôn hộ trì cho những ai nghe kinh Barita này luôn luôn được tránh khỏi mọi tai hại, rủi ro, lo sợ và bệnh tật, những điều mộng mị xấu xa và những điều xui xẻo phải đều tiêu tan. Xin tất cả các vị chư thiên hộ trì cho. Giờ này xin thỉnh tất cả các vị quy tụ đến đây. Sakya kame charo bere sekharata te chantale kewe mane de bera te jagame tarovanagane ge avatome kete pama chayanto dewa chalatala wisame yakagantham banagate tanda santike yam mone wana wajanang satapo me solan sathamma savana Santacetta te sarana sarana talokantare wa pamma pamma cha dewa gunaganagahanam yam matasammakalang ete ayanto dewa warakanakamaye merara cewa santo santo santo sahetum mone warawajanang soto manggang samanggang sambe sojang kawale yakha dewa charamano yang amhe hekatang bonyang samba samba te satakang sambe tang anumodito samangga sasana rata pamadara Ah. bát đa bê toa bồ tê sa ta sa ha sê sô chang ca wa lê sô đê wa ta ya sa nam ba tiên gan han đê yan cha vê sa đê yam bô rê rô ya ma no sa đông thân ca sam bô tam đê vê tam ma yam em ba man ta ra ta bê sa ba rê tam tam ba na ma ya nay ta vô ta nay sa ma ga ta nay pham ma nay wa ya Namasa Masawate sa bồ chi tăng tham mang na ma sa ma sa va te ho to ya ne ta bồ ta ne sa ma ga ta ni pham ma ni va ya ne va an ta le ke ta tha ga tăng de va ma no sa bồ chi tăng sang khang na ma sa ma sa va te ho to ya sa nu pha va to ya ka ne va na sen ti phan sa nang yam ni je va mi yon chan to ra tan te va ma tan te to so ka so pa te so to cha ba bang ga nin chi na pa sa te e va ma de ro no pe tam ba re tan tam pa na ma ha karana yam atta ka sa la na yam tang san tang ba dang a ve sa ma cha sa ko cho cha so cho cha so va cho cha sa mo ro va na ti ma ni san to sa ko cha so pa ro cha am ba ke cho cha sa na ho ka vo ti san ta na re yo cha ne va ko cha am ba gang vo po le so va na no ke to na cha po dang sa ma cha re ka lin chi ye na va nyo ba re ho ba re yo so ke no Yeah. ังวรพโสจวรดพโสวิปัสสิจานุปมาสิกิสัมมิตสัทธาวัสสะโพสกดายะโกกะโกสันโตสัทวะโหภูนามโนรนัญจะหกัสสะโพสระสัมมโนโบตโมสังกปนกปเอเตจัญเยจะสัมโบธาเนกสัตโกตโยสัมเบโบธาสัมมาสัมมาบาบาสัมเบเตมุนิกุญจราโบตาสัพพัญญโนเอเตสัมเบคีนาสวาชินามหัมมาปามหาเตจามหาปัญญามหัมบาลามหาการณิกาเทราสัมเบสานังสุขาวะนิบาณาธาปเตธาจตานาเลงามปานินังกติปันโตมหาสาสาสรณาจะเตสิโนสเววกาสโลกาสสัมเบเตปรายนาเตสังสรสาปาเนวันนาเมวริสตเมวจสามนสาเจววันนาเมเตตถากเตสเยนะอาสเนธาเนกมะเนจาเมสัมมาดาสนาสุเคนราคันตบทาสันติกราตวังเตตองราคิตอสันโตมตอสัมปะปะเยนะจะสัมมรมิมตอสัมปะสันตาปะวาจิตอสัมปะแวปะปะนิกันตอนิบโมตอจะตวังภวะเตสังสาเจนะสิเลนะคันติเมตตาปะเลนะจะเตเปอัมเหอนุราคันตออารบเยนะสุเคนะจะปะราติมาสเมนิสัมมาเกสันติปุตตามะเหติกาเตเปอัมเหอนุราคันตออารบเยนะสุเคนะจะดักเกนัสเมนิสาภาเกสันติเนวามะเหติกาเตเปอัมเหอนุราคันตออารบเยนะสุเคนะจะบาจิมาสเมนิสาภาเกสันตินากามะเหติกาเตเปอัมเหอนุราคันตออารบเยนะสุเคนะจะอัตตรัสเมนิสาภาเกสันติยังกามะเหติกาเตเปอัมเหอนุราคันตออารบเยนะสุเคนะจะปริมะไดสังตระทอดาเคเนนะเวรณนะโกปาจิเมนะวรปาคอกเวรอตะบังนิสังชาตารเตมหาราชามกะบาลายะสาสินอเตมิอัมเหนะนุรักขันตออารบเยนะสุขเคนะจะอากาสาตาจะพมมาตาเทวานากาเมติกาเตมิอัมเหนะตออารอบเยนะสุขเณนะจันนาติเมสรณังอัญญังโพธเมสรณังวรังเอเตนสัจวาเจนะหอตุเมจะยมังกลังอาติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวาเจนะหอตุเมจะยมังกลังอาติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวาเจนะหอตุเมยะมังกลังยังกัญจรตนังโลกเวชะเตวะเวทังบุตรตนังบอตสมังนาติตัตมาตเทปวันตมเอยังกัญจรตนังโลกเวชะเตวะเวทังบุตรตนังธัมมสมังนาติตัตมาตเทปวันตมเอยังกัญจรตนังโลกเวชะเตวะเวทังบุตรตนังสังฆสมังนาติตัตมาตเทปวันตมเอสักกาตบุตรตนังโมสตังโมตมังวรังให้ตังเดวมโนสานังโมตเตเจนะสตินานาสันตวาดวาสัมเบนุงกาโบวัสเมนตมเอสากาตธรรมรตนังโมสตังโมตมังวรังบริลาโหวัสมานังธรรมเตเจนะสตินานาสันตวาดวาสัมเบปายาโมวัสเมนตมเอสากาตสังคารตนังสัทธังโอตมังวรังอาวในยังมาอาวในยังสังกเตเจนะสตินานาสันต ma da wa sam be ro ra bo ba sa men to me sam be ti yo we wa chan ta sam ba ro go we na sa to ma te ba wa ton ta ra yo so ke de kha yo ko ma ba pi wa na na si le sa ne cham bo tha ba cha ye no cha ta ro tham ma wa than te a yo wa no so kha ba la ma ha ka ro ne ka na tho Mang cha va răng a te ma ta po tăng đa vang gây cha ca ma sa ne va so đa ro nan tam me tam lo se ca ve ti na chi ta va mo nin đo an te cha sa va va tu me cha ya mang ga la de ông khe ta khang ga ma te ha ta so đa ro nan tam ha van ti yo cha na ba thang go le ma la van tang e te ve sang ca ta ma lo chi ta va mo nin đo กสลกรรมังกาตาปังคริยมมมกายเยนวาจามนาสาเทระเสสกตังกตังเยสัตตาสัญญีโนอาทิเยจะสัตตาสัญญีโน ตังวันยะพลังไม่หัง สัมเบภาเกภวันตเตเยตังกตังสวยตังดันยังวันยะพลังมายาเยจะตาธนาจานันติเดวากันตอนิเวนยมสัมเบโลกัมมิเยสัตตาชีวันตา สังฆาโลภาเวนะสัพพิหอนตะเลรันตา